Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah nasip ederse İsa aleyhisselam ve İncil ile ilgili bir ders yapacağız. Tabii bu hem Müslümanlar açısından hem Yahudi ve Hristiyanlar açısından son derece önemli. Okuyacağımız ayeti kerime Maide suresinin 46. ayeti. Burada diyor ki Allahü Teala ve kaffeyna ala atharihim bi İsa ibn Meryem. Onların izlerinden, arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da getirdik. Musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrah, önündeki Tevrat'ı tasdik eden bir yapıda. Ve ateynâhul İncil, ona İncil'i verdik. Fîhî huden ve nurun. Onun içerisinde bir rehber ve nur var. Ne demek? Yani şimdi sizin diyelim arabanızda her şey var ama bir de far lambaları var. Önünüzü aydınlatıyor ve yürüyorsunuz. Yani doğruyu gösteren kitap, bir de o kitapla problem çözmeye yarayan hikmet var. Ve musaddikan lima beyne yedeyhi, kendinin önünde olanı tasdik eden İncil. O ne? Minet Tevrah. Önünde olan Tevrat'ı tasdik eden İncil'i verdik. Ve huden ve mev'izaten lil muttakin, bir rehber ve kendini yanlışlardan koruyanlara bir öğüt olmak üzere. Şimdi bu ayette çok farklı bir ifade tarzı var. Şimdi diyor ki, tekrar baştan alayım. Ve kaffeyne ala atharihim. Arkadan onu getirdik. Öbürlerinin izi üzerinden. Öbürleri kim olabilir burada? He? Yahudilerin izinden mi gelmiş İsa aleyhisselam? Ha, Yahudilere gelen elçiler. Bakın o elçileri biz bundan iki hafta önce okumuştuk. Maide suresinin 44. ayetinde diyordu ki Allah, İnne enzelne tevrate fîhâ huden ve nur. Tevrat'ı indirdik, içinde hidayet ve nur var. Yani aynen Tevrat şey gibi, İncil gibi. İçinde bir rehber var, bir de önünüzü aydınlatan şey var. Yani kitap ve hikmet. Allah'ın ayetleri var. Bu ayetlerden nasıl çözüm üreteceğinizin metodu var. Peki. يَحْكُمُ بِهَنْ نَبِيُّونَ الَّذ۪ينَ أَسْلَمُوا. Kendisini Allah'a teslim etmiş nebiler, Tevrat'la hükmederler. Nebiler. Kime? Lillezine hadi, Yahudilere hükmederler. Ve Rabbaniyyune vel ahbar, Rabbani ve ahbar da onlar. Yani kendini dine vermiş olan kişiler ve onların ilim adamları da onunla hükmediyorlar. Şimdi onların arkasından getirilen İsa aleyhisselam. Burada derste okumuştuk biliyorsunuz. Tevrat kime indirilmişti? Yani bizde anlatıldığı gibi Musa aleyhisselama değil. Musa aleyhisselama da indirilen şeyle Yakup aleyhisselamla İsa aleyhisselam arasında gelen bütün nebilere indirilen kitapların toplamı. Peki o aradaki nebilere kitap indirilmiş mi? Bu konuda iki tane ayet var. Birisi Bakara 136, birisi de Ali İmran 84. Şimdi diyor ki Allahü Teala, yani aynı anlamı içeren ayetler bunlar. Çok küçük fark var aralarında. Diyor ki Bakara'da "Kulu amennâ billah." Onlara deyin ki biz Allah'a inandık. Başka? "Ve mâ unzile ileyna." Bize indirilene de inandık. Yani Kur'an-ı Kerim'e. "Ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakup." İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a ve Yakup'a indirilene de inandık. Şimdi Yakup. Yakup'un bir adı da neydi? İsrail. Yakup'un oğullarına ne deniyordu? İsrail oğulları. Vel esbat. İsrail oğullarının bir şeyi de esbat. Yani Yakup'un oğullarına ve onların soyundan gelenlere esbat deniyor. Yakup'un oğullarından birisinin adıyla bir sure var. Hangisiydi o? Yusuf suresi. Tamam. Şimdi o esbata indirildi. Ve ma'utiye Musa ve Musa'ya verildi. Ve İsa ve İsa'ya verildi. Bakın o esbata kitap indirilmiş. Yani esbat denen Yakup Aleyhisselam'ın oğulları ve oğullarının soyundan gelenler. 12 kol. Bugün hala Yahudiler 12 kol değil mi? Hala öyle. Tamamı 13 İsrail oğulları deniyor. Yakup Aleyhisselam'ın soyundan oldukları için. Şimdi bakın, az önce dedik ki Yakup Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'a kadar inen ve Yahudilere tatbik edilen kitapların toplamına ne deniyor? Tevrat deniyor. Bunların içerisinde Musa Aleyhisselam'a verilenler var. İşte Davud Aleyhisselam'a verilen var. Süleyman Aleyhisselam'a, oradaki bütün adını bilip bildiğimiz bilmediğimiz nebilere verilenler var. Peki niye Yakup'la Musa, İsa Aleyhisselam arasında diyoruz? Şimdi İsa Aleyhisselam konusu üzerinde duracağız. Yakup dememizin sebebi şu. Ali İmran suresinde şöyle bir şey var. Bir ayet var. 93. ayet miydi? Bakayım hele. Diyorlar ki "Kullu ta'ami kâne hillen li beni İsrail." Yiyeceklerin tamamı İsrail oğullarına helaldi. "İlla ma harrama İsrailu ala nefsihi." İsrail'in kendine haram kıldığı hariç. Ne zaman? "Min gabli entünezzele Tevra." Tevrat inmeden önce. O zaman Yakup Aleyhisselam Tevrat indikten sonra mıymış, inmeden önce miymiş? İnmeden önce değil mi? Öyleyse Yakup'a zaten esbat dedi. Yakup Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam'a da ne indirilmişti? İncil. İsa Aleyhisselam arasındaki bütün İsrailoğulları, nebilerine indirilmiş olan kitapların toplamı ne? Tevrat. Bizde ne deniyor? Tevrat kime indirilmiş deniyor? Musa Aleyhisselam'a. Hani? Bakın, bizdeki din anlayışının Kur'an'la alakasının nasıl kesildiğini gör. Davud Aleyhisselam'a da Zebur indirilmiştir diye inanılır. Halbuki Zebur indirilen bütün kitaplara verilen isim. Davud Aleyhisselam'a ayrıca bir Zebur indirilse, Davud Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam'ın soyundan. Bak mesela yine Bakara suresinde Allahü Teala diyor ki "Vetlu aleyhim." Bir dakika, şu hangi ayetti şimdi? Dur hemen onu bulayım da, şimdi yanlış hatırlayabilirim de. Ha yok, Vettu değilmiş, tamam. Çünkü gerisi gelmedi ya. Elem tara ilel mele'i min beni İsrail'e min ba'di Musa. Musa'dan sonra İsrail oğullarının önde gelenlerini görmedin mi? Onları bir düşün. İzgâlu nebiyyin lehumu ba'athlenâ meliken nukatil fî sebîlillah. Bir nebilerine demişlerdi ki bize bir melik çıkar da Allah yolunda savaşalım. Sonra o Talut melik olmuştu. Savaşmışlardı. Savaşanların içinde kim? Bak Musa'dan sonra diyor. Savaşanların içinde kim var? Davud aleyhisselam. Bak burada diyor ki şeyde Bakara suresinin 251. ayetinde فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَاَتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَى Allah'ın izniyle Calut ordusunu yendiler. Allah Davut da Calut'u öldürdü. 7 yaşında olur mu ya? Yok, sen gözlüğünü değiştirirsen daha iyi. 7 yaşında olur mu koskoca adam? Bak Allah ona diyor ki bak ona diyor hikmet, meliklik verdi ve tercih ettiği bilgileri de öğretti. Bu şeyin Davud Aleyhisselam'ın Talut'un damadı olduğu rivayet edilir. Talut öldükten sonra onun yerine melik olmuş ve şey olmuş. Allah'ın Resulü olmuş. Şimdi Davud Aleyhisselam bu ayete göre de Yakup'la İsa Aleyhisselam arasında gelen esbattan olan yani Yakup Aleyhisselam torunlarından olan bir nebi. Peki bu aradaki bütün nebilere verilen kitapların toplamının adı Tevrat olduğuna göre Zebur diye ayrı bir kitap olur mu? Olmaz. Mümkün değil yani. Bu nedir? Ayetlerin hükmüdür. Bak bir de Zebur ayrıca bir kitaptır diye inandırırlar. Bize öyle ezberlettiler tabii çocukluğumuzda. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilen kitabın Kur'an olduğu, İsa aleyhisselama verilen kitabın da İncil olduğu yazılı. O kadar. Tevrat İsrailoğullarına verilmiş. Ama bütün nebilere kitap indirilmiştir. Bütün nebilere kitap verilmiştir. Yani indirilen de var, verilen de var. Mesela Davud aleyhisselama bir kitap verilmiş de Tevrat'ın diğer kitaplarını onlarla da amel etmiş. Şimdi bakın İsa Aleyhisselam'ın durumu son derece önemli. Onun için bugün onu ayrı bir ders halinde yapmaya karar verdik. Burada diyor ki Allahü Teala ve kaffeyne ala atharihim. Onların arkasından getirdik. Bi İsa ibn Meryem, Meryem oğlu İsa'yı. Musaddikan lima beyne yedeyhi minet Tevrah, kendi önündeki Tevrat'ı tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim Tevrat tasdik ediyor mu? Ediyor. İncil'i? Ediyor. Tamam. Peki acaba İsa Aleyhisselam'ın Tevrat'ı tasdik etmesi bizim tasdik etmemiz gibi mi? Bakın Allahü Teala Tevrat'ı İsa Aleyhisselam'a öğretmiştir. Şeyde Ali İmran suresinde Allahü Teala diyor ki ve yuallimuhu el-kitabe ve'l-hikmete ve't-tevrate ve'l-incil. Allahü Teala diyor ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Tevrat'ı ve İncil'i öğretiyor Allahü Teala şeye. İsa Aleyhisselam'a. 48 mi? Evet, Ali İmran 48. ayette. Bakın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat öğretiliyor mu? Yok. Maide 15. ayette ne deniyor? Kul ya ehlel yok ya ehlel kitap. Ey ehli kitap. Yani ey Yahudi ve Hristiyanların uzman kişileri. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا Size Resulümüz geldi. يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ Kendi kitabınıza gizlediğiniz birçok şeyi size açık açık ortaya, sizin için açık açık ortaya koyuyor. Bak gizlediğinizi ortaya koyuyor. Ortaya koyan ne? Bu Resul nedir bu? Kur'an'dır. Gizlediklerinizi açık açık ortaya koyuyor. Ve ya'fu an kethir birçoğunu da görmüyor. Onda da nesih söz konusu. Şimdi Resulullah Tevrat'ı bilmiyor. Ama İsa Aleyhisselam Tevrat'ı öğreniyor. Allah onu öğretiyor. İsa Aleyhisselam Resul olarak geldikten sonra da diyor ki Yahudilere diyor ki ve musaddikan lima beyne yediyye minet tevra bu da 50. ayeti Ali İmran'ın önümdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak geldim ve luhille lekum ba'dallezi hurrima aleykum size haram kılınan bazı şeyler size helal kılmaya geldim yani Tevrat İncil Tevrat'taki bazı helalları haram kılıyor bizim En'am suresinin 145. ayetinin bir benzeri İncil'de var. Yahudilerde biliyorsunuz birçok hayvanlar onların yanlış davranışlarından dolayı Allah tarafından haram kılınmıştı. Ama bizde haram olan nedir? Sadece domuz eti, ölü hayvan eti, akıtılmış kan, Allah'tan başkası adına kesilen. Onlarda da aynı. İncil'de tam bu var ama orada domuzu çıkarmışlar daha sonradan. Gerçi bu konuda aralarında tam bir ittifak yok. Yani domuzu haram sayan çok sayıda şeyler var. Hristiyan grupları var. Yani oradan onu öyle cımbızlamasına çıkarmışlar var. İşte burada da diyor ki bazı haramları size helal kılmaya geldi. Aslında o öncekilerden bir farkı İsa Aleyhisselam'ın İncil'i getiriyor ama İncil Tevrat'ı yürürlükten kaldırmıyor. Ondan dolayı Tevrat da İncil'i birlikte yaparlar, Kitab-ı Mukaddes diye yayınlarlar biliyorsunuz. Evet, şimdi ama bugün bakıyoruz Yahudiler Tevrat'ı devre dışı bırakıyorlar. Onun yerine neyi koyuyorlar Vedat? Tevrat'ın yerine. Talmud'u koyuyorlar hocam. Talmud dışında kitapları var işte Midraş adı verilen yorumlarını işin içine koyuyorlar. Yani geleneksel dini alıyorlar. Tevrat'ın dışında oluşturdukları dini alıyorlar. Tevrat'ı ne yapıyorlar? Tevrat devre dışı. Tamamen devre dışı, evet. Tamamen devre dışı. Şu anda bizde de yapılan uğraşmalar öyle değil mi? Aynen. Metin Müslümanlığı diyerek mesela birkaç kere burada bahsettik çünkü çok canımızı sıktı. Efendim neymiş? Kur'an'ı ve Resulullah'ın söz ve uygulamalarını esas alan bir din anlayışı türemişmiş. Öyle diyorlar değil mi? Evet. Neyse birisinin bir sözünü bana yazmıştı. Ne demişti? Adını söylemeden söyle. Bu toplantıya gitmişti de Vedat. Yani hocam bu toplantı zaten bir kopuş hareketi olarak Metin İslamcılığına dönüş adı altında bir konferanstı. Ama Metin İslamcılığına dönüş aslında İslam'dan kopuşmuş ha. Dönüş. Evet. Yani orada şunu söylediler açık net olarak hani bugün Kur'an'a ve sünnete dönüp dini tekrardan hani özüne dönüş şeklindeki bir akımın bir düşüncenin kesinlikle hani kabul edilebilir bir şey olmadığını saçmalık olduğunu hatta hocam söylediler orada yani din Kur'an'a gidelim sünnete gidelim dini tekrardan anlamaya çalışalım okumaya çalışalım tarzı bir düşüncenin yani hiçbir iler tutar tarafı olmadığını söylediler. Şimdi bunlar aslında çok haklılar. Çünkü bunlar gitmişler Hristiyanların yanında doktora yapmışlar. Hocalarını evet. yalancı çıkaracak halleri yok ya. Hristiyanlar Tevrat'ı ve İncil'i esas alıyorlar mı? Yok. Kesinlikle yok. Peki Yahudiler? Yok, yok. Onlar da almaz. Yahudiler Tevrat'ı esas almaz, Hristiyanlar Tevrat'ı ve İncil'i esas almazlar. Hristiyanlar da bugün din, değişik gruplar var gerçi, din şeydir, konsillerin belirlediği dindir, kilise babalarının belirlediği dindir. Bizimkiler de ne diyorlar? Efendim işte ulemamız var ya, onların yaptıkları yeter. Çünkü o şekilde bir İslam'ı ortaya koyarsanız, yani Kur'ansız bir İslam'ı ortaya koyarsanız, Yahudinin de Hristiyanın da keyfi kaçmaz, keyfine diyecek olmaz. Ama Kur'an'ı öne alırsanız, onların kendi cemaatlerini anlatacak bir şeyleri olmaz. Şimdi bakın bugün halkın Kur'an'a yapışması hocalardan birkaç kat daha ileridir, değil mi? Görüyorsunuz. Neden? Çünkü halkın kaybedecek bir şeysi yok. Ve sorguluyorlar. Allah böyle diyor, siz niye böyle yapıyorsunuz diyorlar. Şimdi yarın Hristiyan halk, Yahudi halk da sorgulamaya başlarsa bunların verecekleri cevapları yok. Evet, şimdi önce şey yapalım isterseniz. Sen mi konuşacaksın yoksa ben mi konuşsun? Sıralamada. Şeyden bahsedelim. İsa Aleyhisselam'ın İncil'i tasdik, Tevrat'ı tasdik etmesi ne demek? Tamam. Çünkü ayet-i kerimede iki şeyden bahsediyor. İsa Aleyhisselam'ın kendisinin bizatihi Tevrat'ı tasdik ettiğini söylüyor. Devamında da ona İncil'in verildiğinin ve İncil'in de Tevrat'ı tasdik ettiğini söylüyor. Tabii, yani bu, bu hem çok önemli, evet. Hem İsa Aleyhisselam'ın kendisi tasdik oluyor, hem de İsa Aleyhisselam'a verilen kitap tasdik ediyor, musaddik oluyor. Peki yani kitabın musaddik oluşunu anlıyoruz, İncil'in musaddik oluşunu anlıyoruz ama İsa Aleyhisselam'ın musaddik olması ne anlama geliyor? İsa Aleyhisselam'ın kişiliği Tevrat'la bütünleşiyor. Tevrat'ın dediğini İsa Aleyhisselam ne yapmış oluyor? Gerçekleştirmiş oluyor. Evet. Evet. Biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelişi mucizevi bir şekilde oluyor. Dolayısıyla onun bu şekilde dünyaya geliyor oluşu Yahudilerin daha önceden Tevrat'ta bilgisine sahip oldukları bir şey olmalı. Hı hı. Ki bu olaydan sonra Yahudiler işte beklediğimiz olay budur diyerek İsa Aleyhisselam'a inansınlar. Peki Tevrat'ın içerisinde böyle bir bilgi var mı diye baktığımızda aslında çok net bir bilgi var hocam. İşaya kitabında 7. bapta 17. 14. pasajda şöyle geçiyor. Bunun için Rab kendisi size bir alamet verecek. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak. Bak, kız gebe kalacak. Kız. Hani ne demişti Meryem validemiz? Bana bir erkek eli dokunmadı ki demişti. Hocam burada geçen evet. kız kelimesini de ben baktım. İbranice'de alma kelimesi geçiyor. Bu kelimeyle ilgili sözlüklerde bakire olan kızlar için kullanılan bir ifade bu hocam. Bakire. İbranice'de. Evet. Hatta sözlükte şöyle bir dipnot düşülmüş. İbranice'de bu kelimenin bakire olmayan kızlar için de kullanıldığına dair hiçbir delilin, hiçbir işaretin çıkmadı. Yani evli olmayan anlamında değil. Evli olmaz ama bazı yanlış işler yapmış olabilir. Ama burada bakire. Onun için şeyi tekrarlarlar. Bakire Meryem diye evet. sürekli söylerler. Yani Tevrat ne diyor? Bir de o konu. İşte kız, yani bakire olan kız gebe kalacak. Heh, gebe kaldı değil mi? Ve bir oğul doğuracak. Hı. Ve onun adı İmanuel olacak. İmanuel de Arapçada Allah bizimledir. Allah bizimledir. Burada bu tarz zaten bakın şimdi o oğlu beşikteyken konuştu değil mi? O daha yeni doğurmuş Meryem validemiz çocuğu. getiriyor halkın yanına. Halk diyor ki ya sen ne biçim, yani senin soyun belli, sopun belli. O annen de aylaksız bir kadın değildi. Sana ne oluyor? O da çocuğu gösteriyor. Ya beşikteki çocuk konuşur mu? Ve başlıyor konuşmaya. İşte az önce okuduğumuz şeyler de orada şey yapıyor. Evet. Ve hocam Matta İncil'inin daha ilk başında da şu ifade geçiyor. Şimdi peygamber vasıtasıyla Rab tarafından söylenen, işte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak. Onun adı İmmanuel, onun adı İmmanuel olacak. Sözü yerine gelsin diye hep bunlar vaki oldu. Hı. İsa Aleyhisselam'ın doğumundan bahsettiği bölümün sonunda. İşte bu Tevrat'taki... Ha, bu da İncil'deki. Evet, doğum. İncil'deki. Az önce Tevrat'ta. Tevrat'taki bu sözler vaki olsun diye, söz yerine gelsin diye hep bunlar vaki oldu. Bakın burada iki şey var değil mi? Birisi bakire birinin çocuk doğurması. O bakire kim? Meryem. İkincisi ne? Doğan çocuk. Bu ikisi de birer mucize. Şimdi Allah-u Teala bu şeyde Tahrim suresinin, ki Kur'an-ı Kerim'in 66. suresidir. 12. ayetinde şöyle diyor. Ve Meryem ebnete İmrane elleti ahsanet farcaha. İmran'ın kızı Meryem bakireliğini korumuş. فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِنَا. O rahmine kendi ruhumuza üfledik. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا. Meryem Rabbinin kelimelerini tasdik etti. Rabbinin kelimeleri nedir? Tevrat. Değil mi? Ve o Tevrat'ta geçen hükümler. Orada yazılan yazı. Başka ne diyor? Ve kütübihi ve kitapları. Kitapları. Halbuki Tevrat'ta geçti. Tevrat tek kitap mıydı? Evet. Kütübihi diyerek de o Tevrat'ın çok sayıda kitaptan oluştuğunu bir kez daha burada Allah söylüyor. Ve kânet minel kânitin ve itaatkâr, yani Allah'ın emrine uyanlardan da diyor. Şey değil yani. Ayrıca mesela Müminun suresinde de Allah 50. ayette ve cealne ibne Meryem'e ve ummehu. Meryem'in oğlunu ve onun annesini. Yani Meryem'i ve oğlu İsa'yı yaptık. Ne yaptık? Ayeten birer mucize yaptık. Kime mucize bu? Bize mi? Yahudiler. İşte kitabınızda yazıyor. İşte bak bakire oğlan çocuğu doğurdu. O zaman buna inanacaksınız değil mi? Ve bu da nebi olacak. İnandılar mı? Niye? Çünkü kitap kimsenin umurunda değil. Bugün milletin gözünün içine sokuyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Kaç kişi inanıyor? Aynı. İnsanlar hep kendi keyiflerinde. Hiç kimse kendi keyfinin bozulmasını istemiyor. Evet. Peki devam et. Bir de hocam İsa Aleyhisselam'ın işte nübüvveti neticesinde ona verilen İncil mesajı kitabı da Tevrat'ı tasdik ediyordu. Kendinden öncekileri tasdik ediyordu. Ki İsa Aleyhisselam da nübüvveti esnasında İsrailoğullarına seslenirken, onlara tebliğ yaparken bunun üzerinde oldukça duruyordu. Yani kendisini tasdik etmek için geldiğine dair şöyle söylüyor hocam. Mesela Matta'da yine 5. bapta kutsal yasayı, yani kutsal yasa sözü İbranice'de Tevrat anlamına geliyor zaten hocam. Yani Tevrat'ı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Yani kendisinin musaddik olarak geldiğini, eline gelen mesajın da musaddik olarak kendisine verildiğini söylüyor. Şimdi burada geçersiz kılma meselesinin bir şeysi var. Bakın bizde Kur'an-ı Kerim tamamlandı, bitti. Artık Tevrat'a, İncil'e göre amel etme imkanı var mı? Yok. Şu anda yok. Bitti. Şu anda yok. Çünkü Allah-u Teala El yevme ekmeltu lekum dinekum diyor. Maide 3. ayette. Bugün sizin dininizi tam olgunlaştırdım. Ve etmemtu aleykum nimeti ve size olan nimetimi tamamladım. Ve radıytu lekum el İslam'e dine, sizin için bu İslam'ı din olarak kabul ettim diyor. Yani bu kitapta olan İslam. Artık Tevrat doğru, çünkü Tevrat'ı bazı bölümlerini gizlediklerini Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. İncil'in de şey konusu var. Mesela hiçbir ayette İncil'le hükmetsinler diye bir ifade yoktur. Nasıl bir ifade var Fehmi? Bak, bak bu çok önemli bak. Kur'an'la hükmetme var. Tevrat'la hükmetme var. فَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ Allah'ın İncil'de indirdiği ile, bir başkasıyla değil. Allah-u Teala orada bir istisna getiriyor. Yani İncil'de şu anda elimizde bulunan İncil'deki her sözün kendisine ait olduğunu söylemiyor. Bu kitapta kendisine ait olan sözleri bulun ve onlarla hükmedin diye uyarıyor. Yani İncil'in tamamını delil olarak göstermiyor Allah-u Teala. Bu ayetin bize numarasını söyle. Maide suresinin 46. ayeti. Yani bak, 47. ayet. Yok 47 evet. فَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ Ehli İncil o Allah'ın onun içerisinde Allah'ın indirdiği ayetlerle hükmetsin. Çünkü onun içerisinde ne var İncil'de? Paulus'un mektupları var bugün. Petrus'un mektubu var. Yani bir takım müdahaleler yapıldı. Zaten bunu kendileri de kabul ediyor. Sen başka daha sonra mı anlatacaksın şeyleri? Tamam. O zaman sen şu İncil konusunda bugünkü Yahudi ve Hristiyanların anlayışını bir anlat bakalım. Şimdi hocam onu anlatacağım. Yalnız size destek olacak birkaç bölüm var hocam. Onu müsaadenizle okuyayım. Tamam. Hocam burada şöyle diyor. Sizi destekler ifadeler kullanmış. Hı. 121. paragraf. Eski ahit kutsal kitabın vazgeçilmez bir bölümünü oluşturur. Eski ahitin kitapları Tanrı tarafından esinlendirilmiş kitaplardır. Ve değerinden hiçbir şey yitirmemişlerdir. Eski ayet dedikleri Tevrat. Tevrat. Kutsal kitabın bir bölümü dedikleri de Tevrat ve İncil'in birlikte olanına kutsal kitap diyorlar. Şöyle devam edeceğim. Birlikte, evet. Eski anlaşma hiçbir zaman geçersiz kılınmamıştır. Çok net ifadeler bak, kullanıyor. Tevrat geçersiz kılınmamıştır. Az önce de okudu. İsa Aleyhisselam Tevrat'ı geçersiz kılmak için gelmemiş. Sadece bazı haram kılınan yerler helal şey yapmış. Yani bugünkü Yahudiler Tevrat'tan sorumludur. Hristiyanlar Tevrat'tan sorumludurlar. Ve Tevrat'ta da domuzun haramlığı çok açık ve net bir şekilde anlatılır. Şimdi hocam şöyle devam ediyor 123. paragraftan. Hristiyanlar eski ahide Tanrı'nın gerçek sözüymüş gibi saygı gösterirler. Kilise sözüymüş gibi. Evet, kilise yeni ahidin tercüme hatası olabilir. O tercüme edilmiş bir kitaptır. Evet. Şöyle diyor hocam. Kilise yeni ahidin eskisini hükümsüz kıldığı düşüncesine daima şiddetle karşı çıkmıştır. Tabii. Zaten Kur'an-ı Kerim de yani İncil, Tevrat'ı geçersiz kılmak için gelmemiş zaten. Hocam burada şu soruyu sormak lazım. Madem havariler de böyle inanıyorlardı, o zaman siz domuz etini helal olduğunu nereden çıkardınız? Yani. Kendi kendini tekzip ediyorum. Tabii tabii. Yani biz de bir Hristiyan'a şunu sorarız. Madem Tevrat'ın gerçekten bu kadar içten bir şekilde Allah'ın sözü olduğunu düşünüyorsunuz, oradaki emir ve yasaklara niye riayet etmiyorsunuz? Bunu sorma hakkımız var. Hocam çok ilginç bir ifade kullanmış burada. Tabii. Şöyle diyor. Nitekim eski ahidin kutsal tasarısına başlıca var olma nedeni dünyanın kurtarıcısı Mesih'in gelişini hazırlamaktı. Şimdi burada çarpıtıyor. Biz onu kabul ediyoruz çünkü Mesih'in gelişini hazırlıyor. Yani ama Tevrat Mesih'i hazırlıyor. Şimdi çarpıtıyor işi, oradaki hükümlerden vazgeçiyor İsa'ya. Ve ne diyerek vazgeçiyor hocam? Şu lütfen dikkat ediniz. Her ne kadar kusurlu ve eğreti şeyler içeriyorsa da eski ahitteki kitaplar Tanrı'nın esenlik ve sevgisinin tanrısal pedagogisine tanıklık etmektedir. Hani kitab-ı mukaddesteki iğrenç ve kusurlu ifadeler hangileri? Az önce Tanrı bütün her şeyini Allah'ın kitabı dedi az önce. Şimdi iğrenç ve kusurlu ifadeler. Hocam ben bu bölümün Vatikan'ın arşivine girdim. Orada yazılı olarak var. Bütün dillerdeki bu cümleyi bu çıkarttım. Her bir dile tercüme ettirdim. Hepsinde de iğrenç şeyler yazıyor. Yani buradaki ifade iğrenç. İğrenç kusurlu ifadeler. Yani biraz önce %100 Allah'ın sözüdür diyeceksiniz. Sonra da iğrenç şeyler var. Nedir o iğrenç şeyler? İsa'nın Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu gösteren ifadeler. Bunlardan evet. Kurtulma gayreti. Başka bir şey. Çünkü nedir diye sorsanız Tanrılığı nefeden ifadeleri gösterecek size. Abi biraz sonra şimdi gene orada çok açık ve net bir şekilde var. Diyorlar ki az sonra bir şey yapacak Vedat konsil kararlarını anlatacak. İkinci asra kadar diyorlar. İsa sıradan bir insan ve Allah'ın elçisi sayılırdı. Ona Tanrı demek küfürdür diyorlar. %100 küfürdür diyorlar. Tabii küfür. İkinci asırdan sonra onu biz Tanrı yaptık diyorlar. Şimdi Tevrat onun Tanrı yapılmasını reddettiği için bu defa bunlar Tevrat'ı reddediyorlar. Evet. Bak ne kadar sakat durumda olduklarını görüyor musunuz? Bu kadar sakat, o kadar zayıf. İşte onlar Kur'an-ı Kerim'le Kur'an-ı Kerim'e düşmanlıkları buradan. Çünkü onların bütün pisliklerini ortaya çıkarıyor Kur'an-ı Kerim. Ağızlarını açtırmıyor. Evet. Şimdi hocam konunun İncil'le alakalı boyutuna gelelim. Şimdi yine elimdeki kitabın 126. paragrafında şöyle bir ifade var. Yazılı İncil'lerden bahsediyor. Bakın İncil deyince bir Hristiyan ne anlıyor? Kutsal yazarlar gerek ağızdan gerek yazılı olarak topladıkları birçok belge arasından seçtikleri bazı belgelerin özetini çıkararak ya da kiliselerin durumuna göre açıklayarak bize İsa hakkında gerçek ve samimi şeyleri bırakmak amacıyla bildiri biçiminde koruyarak dört İncil oluştururlar. Bakın diyor ki belgelerin özeti çıkarıldı. Asılları nerede? Hayır, az önce dedi ki kutsal kitaptır dedi değil mi İncil için? Evet hocam. Şeyin kutsal kitabın bir bölümüdür dedi. Allah'ın kitabı dedi. Şimdi de şeyler İncil'in yazarları belgelerden özet çıkarmışlar. Şimdi biraz sonra da İncil Allah'ın kitabı değildir diyecekler. Zaten hemen arkasında söylüyor hocam. Şöyle diyor. Bunları sayıyor. Sonra da ifade şu. Bununla birlikte Hristiyanlık inancı kitabi bir din değildir. Yani bu ne demek? Kitap yok. Bize İncil'de şöyle yazıyor diyemezsiniz. Kitabı delil olarak kabul etmiyor. Kabul ederse ne ortaya çıkar? Bakalım ne ortaya çıkıyor. Şimdi şu elimde görmüş olduğunuz kitap Daniel Wickler'a ait. Hocam herhalde bu arkadaş buraya geldi. Buraya geldi ha. Kutsal kitabın değişmezliği diye bir kitap yazmış. Burada şöyle bir ifade kullanıyor. Belki o vermiştir bu kitabı büyük bir ihtimalle. Olabilir hocam. Yani buraya geldi. Şimdi bu kitapta 23. sayfada şöyle bir ifade var. İsa İncil'i gökten inen bir kitap olarak anlamadı. İlk Mesih inanlıları zamanında İncil kitap olarak hala yoktu. Hani bir belgeden özetlemişler, derlemişlerdi, güzel hale getirmişlerdi. Bir karar verin hangisi doğru? Yani İsa'ya inananlar arası zamanında İncil yokmuş. İncil yokmuş. Kitap ve İncil anlamdaş olmaya sonradan başladılar. Kitap olarak İncil'i de İsa yazmadı. Şimdi arkadaşlar bunu bir bırakalım. Şuraya yani gelelim. Bunlar hep bizim tarihselcilerin kullandığı malzemeler değil mi? Çünkü bu tarihselcileri de batılılar yetiştiriyor. Kitap bakın, değil hitaptı işte, kitap değil hitap. Neymiş yani? Efendim ona göre bir hüküm çıkarılamaz. Bilmem ne. Yani şey aynı. Organizasyon aynı. Ama çok enteresan bir uluslararası bir organizasyonlar bunlar çok öne çıkarılarak şey yapmak istiyor ama çıksın. Şey gibi. Bir şey köpük gibi. Bu da kaybolup gideceklerdir. Bunların istedikleri kadar yukarı çıksınlar. Yani köpük yukarı çıktığı zaman onun lehine mi oluyor, aleyhine mi oluyor? Evet. Hocam bu elimde görmüş olduğunuz kitap Carlos Madrigal Bey'e ait Apologia. Hristiyanlığın savunmasını yapmış. Bu birisiyle yapmış olduğu yazışmaların derlenmiş hali. Hocam Carlos Bey'le bir programda siz tartışmıştınız. Hala internette var hocam. Tamam. Şimdi siz dediniz ki program içerisinde işte İsa Tanrı değildir, böyle bir şey yok. İncil'de buna aykırı bölümler var. Reklam oldu. Reklam girdi. Ben de Carlos Bey'in yanına gittim. Dedim ki, peder dedim. Ha sen de oradaydın. Ben de oradaydım hocam. Tamam. Peder dedim. Abdülaziz hocam bir saatten beri İsa Tanrı değildir diye söylüyor. Niçin cevap vermiyorsunuz dedim. Şimdi belki kendisi bunu hatırlamayabilir. Bana dedi ki, ya dedi İncil'de İsa'nın Tanrı olduğu yazmıyor ki. Niye orada söylemiyorsunuz o zaman? Bu tartışmaya niye geldin? Neyi tartışıyoruz o zaman? Şimdi o beyefendi şey yazmış. Tabii İncil'de yazmıyor ama kendileri yazıyorlar. İşte bakın nereye bağlayacak lafı. Şimdi az önce okuduğum kitapta diyor ki işte İsa İncil'i gökten inen bir kitap olarak algılamadı. Carlos Bey de şöyle diyor. Uzun da ben bir cümlesini okuyacağım. Aslında bütün Hristiyanlar aynı kanaatteler. İncil gökten ayet ayet inmiş bir kitap değildir. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşların böyle söylemesinin bir nedeni var, bir gerekçesi var. Eğer Hazreti İsa gerçek anlamda Allah'tan bir kitap almışsa o zaman Allah'la İsa arasında ast üst ilişkisi oluşur. Allah'ın indirdiğinden mükellef olur. Siz tezinizi savunamazsınız. O zaman bir yığın teolojik mirası, ilahiyat mirası çöpe atmanız gerekir. Konsillerden bahsedemezsiniz. Kilise babalarından bahsedemezsiniz. Çünkü Allah Hazreti İsa'ya kitabı sen bunu al, senin uymana gerek yok, başkaları uysun demez. Sen de mükellefsin der. Peki nasıl İsa hem Tanrı hem de mükellef olacak? Bunu ortadan kaldırmak için İsa İncil diye bir şey almamıştır diyorlar. İncil sözlü şifahi yollarla gelmiştir. İsa'nın hayatıdır diyorlar. Ama İncil'e baktığımız zaman Hazreti İsa hiç de böyle demiyor. Bunu ben Kitap ve Hikmet dergimizin 17. sayısında yazdım. Daha geniş malumata buradan ulaşabilirsiniz. Hazreti İsa şöyle diyor İncil'de. İncil'de İsa'nın ifadesi. Bu bak, ifadeler dikkat tamamen et. Hazreti İsa'ya ait. Hristiyanlar diyorlar ki İsa Allah'tan vahiy almadı çünkü ilahın kendisi odur. Ama Hazreti İsa bakın ne diyor. Ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen babanın kendisi ne söylemem ve konuşmam gerektiğini bana buyurdu. Bu okuduğum yer Yuhanna İncili 12. bölüm 49 ve 50. cümleler. Devam ediyor. Beni sevmeyen sözlerime uymaz. İşittiğiniz sözler benim değil, beni gönderen babanındır. Sürekli Hazreti İsa tebliğ yapıyor. Sonra da diyor ki bunları ben söylemiyorum ki Allah söylüyor diyor. Şöyle devam ediyor Hazreti İsa. Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. Amacım kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yapmaktır. Ya şimdi böyle ve maalel rasuller belag diyor değil mi? Rasule düşen tebliğden ibarettir. Bu da aynı şey. Devam ediyor hocam. Bölümler çok fazla. Hatta bir şey benim dikkatimi çekti. İncil'de Hazreti İsa'nın Allah'ın elçisi olduğuna dair vurgular Kur'an-ı Kerim'den çok daha fazladır. Yani 20-22 yerde direkt ya da dolaylı yoldan Allah'ın elçisi olduğu söylenir. Ben size 3-5 tane okudum ama hepsini makaleye yerleştirdim. Mesela birkaç tane daha yer okuyayım fazla vakit almamak için. Şöyle diyorlar. Halk İsa'nın yaptığı mucizeleri görünce gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur dedi. Devam ediyor başka yerde. Kalabalıklar bu Celile Nasıra kentinden İsa peygamberdir diyordu. O adam Allah'ın ve bütün halkın önünde gerek söz gerek eylemde güçlü bir peygamberdir. Devam ediyor. Onu tutuklamak istedilerse de halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk onu peygamber sayıyordu. O zaman biz de şu soruyu sorarız. Şu soruyu sorma hakkımız var. Hazreti İsa ile birlikte yiyenler, içenler, ona iman edenler, onun etrafındaki halk onu Allah'ın elçisi kabul ediyor da günümüzdeki Hristiyanlar neden Allah'ın oğlu diyorlar? İşte burada mitoloji devreye giriyor. Hurafeler devreye giriyor. Efendim böyle şey birdenbire nasıl oldu? Birdenbire olmasına gerek yok ki. Muhammed de Allah'ın kulu ve elçisidir diyoruz ama adam ne dedi? Muhammed eşittir Allah'tır dedi. Elimizde Kur'an olmasına rağmen, bütün Müslümanların bunu reddetmesine rağmen o mitolojik ortamda zaten milletin çok tanrıcı olduğu ya, bir ortamda ne bekleyeceksiniz? Televizyona çıkıp da bir insan Allah olmalıdır diye hala bilmiyorum hala devam ediyor. Devam ediyor. Hepsi devam ediyor hocam. Hurafecilere her şey serbest. İşte hocam, ama bunları söylersen sistem çöker. Yani bunları Hristiyanlara okuyamıyorsunuz. Okuduğunuz zaman rahatsız oluyorlar. Konsil kararı var deyip konuyu kapatıyorlar. Şimdi hocam isterseniz konsillere geçelim hocam. Çünkü yani bu ifadeler tamam. Çok fazladır. İncil'de Hazreti İsa'nın Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna dair, Allah'tan vahiy aldığına tamam, dair pek çok ifadeler konsillere vardır. Konsillere geç o zaman. Konsiller önemli. Ha sen anlatıyorsun hocam, şimdi şöyle söyleyeyim ben. İsa Aleyhisselam tebliğ yaptığı dönem içerisinde sürekli olarak İstersen buradan sonra şey yapalım. Bakın adamlar İsa'yı Tanrı yaptıkları için İncil'i de kabul etmiyorlar. Allah'ın kitabı değildir diyorlar. Tanrı yapınca o nebi olmaktan çıkıyor o zaman kitap bilecek kimse kalmıyor. O zaman onda hiç her şeye rağmen ne bunu atalım ne? Hocam şey oluyor. Peygamberlik makamı, nebilik makamı boş kaldığından hepsine vahiy geliyor bu sefer. İşte yazdırma kültürü evet, de buradan bize ulaşıyor. Diğerlerine vahiy geliyor, doğru. Yani mesela şu anda Katolik Kilisesi'ne göre Papa'ya vahiy gelir ve dolayısıyla Papa dokunulmazdır. Tabii Papa'ya vahiy gelir. Kardinallere vahiy gelir. Hepsine. Yani hocam güya şeyin önünü kapatacağım derken, sapkınlığın önünü kapatacağım derken iyice açıyorlar. Tabii iyice açıyorlar, evet. Devam et. İsa Aleyhisselam tebliğ yaptığı dönem içerisinde hocam, İsrailoğullarına sürekli olarak tasdik ilişkisi üzerinden yaklaşıyor. Mesajını da bu yönde iletiyor. Bir örnek vermek istiyorum konuyla alakalı. Tamam. Bir kutsal yasa uzmanı, Luka'da geçiyor 10. bapta. Bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla gelip ona şöyle söyledi. Öğretmenim sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? Sonsuz yaşamdan kasıt yani o dilde cennet için kullanılan ifade bu. Sonsuz yaşam. Yani cennete gitmek için ne yapmam lazım diye soruyor. İsa Aleyhisselam'ın verdiği cevap çok önemli. İsa ona şöyle dedi. Kutsal yasada ne yazılmıştır? Orada ne okuyorsun? Bakın bir cevap vermiyor. Ona diyor ki elinde kutsal yasa, Tevrat'ta ne yazıyor? Adam şöyle karşılık verdi. Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa şöyle söyledi. Doğru cevap verdin. Bunu yap, yaşayacaksın. Yani bakın bir İsrailoğullarından bir alim yasa uzmanı İsa'ya geliyor diyor ki bir soru soruyor. İsa da ona diyor ki Tevrat'ta ne yazıyor? Adam Tevrat'ta yazanı okuyor. Ondan sonra diyor ki bunu yap diyor. Tamam. Yani tamamen bir tasdik. Yani Tevrat ve İncil'i öğrettiğini Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'a söylüyor. Ve İsa Aleyhisselam da İsrailoğullarıyla olan diyaloğunda, tebliğinde bu metot üzerinden sürekli olarak gidiyor. Ancak İsa Aleyhisselam'ın vefatından sonra, burası çok önemli. İsa Aleyhisselam'ın vefatından sonra özellikle İsevi cemaat parçalanıyor. Antakya merkezli bir cemaat oluşuyor. Daha sonra Kudüs merkezli başka bir cemaat oluşuyor. Bunlar kendi aralarında tartışıyorlar. Örneğin ilk yüzyılda, hani İsa Aleyhisselam'ın öğrencileri daha hayattayken, havariler hayattayken, Paulus hayattayken vesaire yapılan tartışmalara baktığın zaman, o tartışmaların içerisinde İsa Tanrı mıdır değil midir tarzı bir tartışma yok. Tartışma ne var? Biz eski ayetin, Tevrat'ın yasalarına hala uymalı mıyız, uymamalı mıyız? Sünnet olmalı mıyız, olmamalı mıyız tarzı. Tartışmalar hep bu minvalde. İsa Tanrı mıdır, değil midir? Kutsal Ruh Tanrı mıdır, değil midir? Üçleme var mıdır, yok mudur? Bu tarz bir tartışma hiç yok. Bizim elimizdeki Pavlus'un mektupları da dahil, hiçbir yeni ayet metni içerisinde teslis kelimesi de yok. Yani bugün Hristiyanlığın temel akidesi olan teslis kavramsal olarak yeni ayetin içerisinde yok. Bu tartışmalar, işte üçlü birlik teolojisi vesaire, daha sonraki yüzyıllarda ortaya çıkan tartışmalar. Yani Pavlus'un hayatında bile bu tartışmalar yok. Özellikle 2. yüzyıldan sonra bir takım kilise babaları, işte bu üçlü birlik doktrinini, özellikle Logos doktrini denilen bir doktrin ortaya atılıyor. Yani İsa Aleyhisselam'ın kelam olması üzerinden bir tanrılaştırma doktrini ortaya atılıyor. Ve bu kelam da ne biliyor musunuz? Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, Meryem validemiz diyor ki, Ali İmran suresi kaçıncı ayeti? Diyor ki, Rabbi enna yekunu li veledun velem yemsesni beşer. Gale kezalikillahu idâ gada emran gale kezalik idâ gada emran feynnemâ yegullahu kun feyekun. Allah bir şeye karar verdi mi ol der, oluverir. Ol emri, söz ya. Bu ol emrini, bu Allah'ın sözü, Allah gibidir, Allah'tır'a çeviriyorlar böyle. 47 değil mi? Tamam. 4. yüzyılın başlarında artık İseviler arasındaki bu tartışmalara Roma siyaseti de etki edince, yani imparator değişin içerisine girince artık Hristiyanlık bugünkü halini almaya başlıyor. Mesela 325 senesinde Roma İmparatoru'nun emriyle bir konsil toplanıyor. İznik Konsili. Ve İsa Aleyhisselam resmen orada bu konsilde Tanrı ilan ediliyor. Yani İsa Aleyhisselam'ın tarihte resmen Tanrı ilan edilmesi bu tarihtedir. Yani 4. yüzyılın başında, 325 senesinde. Bunun öncesindekiler sadece felsefi bir takım tartışmalar, bazı kilise babaları, ya bazı sapık adamların ortaya attığı bir takım görüşler, ama ondan sonra siyaset de işin içine girince, imparatorun eli de işin içine girince bu artık resmileşiyor ve ilk konsille birlikte İsa Aleyhisselam Tanrı ilan ediliyor. Tabii burada kalmıyor. Ondan sonra bu sefer Hristiyanlar kutsal ruhun konumunu tartışmaya başlıyorlar. Şimdi İsa Tanrı'dır, Baba Tanrı'dır. Peki kutsal ruh nedir? Bu sefer bunu tartışmaya başlıyorlar. Allah Allah, araya girecek bir melek. Evet. Cebrail'in işi kalmıyor o zaman. Ondan sonra bir konsil daha toplanıyor. Bu sefer kutsal ruh Tanrı ilan ediliyor. Ondan sonra diyorlar ki ya şimdi İsa Tanrı'ysa eğer, Meryem'in durumu ne olacak o zaman? Yani Tanrı bir insandan doğabilir mi tartışması ortaya çıkıyor. Bu sefer bir konsil daha yapıyorlar. Bu sefer Meryem Meryem validemiz. Meryem validemiz Tanrı annesi ilan ediliyor. Bu sefer bu konsilde. Evet. Bakın böyle bu böyle. Kadıköy konsili değil mi? Evet. Yani bakın bu tartışmaların hiçbirisi ilk dönemlerde yok. Meryem Tanrı'nın annesi midir, değil midir? Kutsal Ruh Tanrı mıdır, değil midir? Yani bunların hiçbirisi yok hocam. Tartışılan şeyler değil bunlar. 4. yüzyıldan sonra artık bunlar tartışılmış. Bunlar Hristiyanlığın, bugünkü Hristiyanlığın temeli haline gelmiş. Yoksa İsa Aleyhisselam yaşadığı dönemde, havarilerin yaşadığı dönemde bu tarz şeyler hiç yoklar hocam. Yani bugünkü Hristiyanlık 4. yüzyıldan sonra ortaya çıkan bir konsil kararlarıdır esas olan. Hiç Ne Tevrat'a bakarlar ne İncil'e. Evet. Hiçbir şeye bakmazlar. Çünkü dayanmıyor yani o metinler. Bugün bir Hristiyan'ı çağırıp deseniz ki senin kutsal kitabını ortaya koyalım, senin dinini tartışalım deseniz hiçbir Hristiyan bunu kabul etmez. Deseniz defalarca söyledik buraya. Buraya şeyden Almanya'nın Tübingen Üniversitesi'nden her sene papaz heyeti geliyordu. Ondan sonra şeyden Göte Üniversitesi'nden birisi Katolik, birisi şey Evangelist papaz heyeti geliyordu. Her defa getirin İncil'i, getirin İncil'i. Mümkün değil. Ne Tevrat'ı getirirler ne İncil'i. Şeyde de dedik bunu. Bu Katolik Kilisesi'nin merkezi olan Vatikan'da da söyledik. Getirmediler. Yani çünkü hiçbir temelleri yok ki. Tamamen böyle köksüz bir şey gibi, ağaç gibi. Kaldı ki hocam bugün aynı İncil'e iman edip, aynı yeni ahite iman edip tesisi kabul etmeyen Hristiyan gruplar var. Mesela Yahova şahitleri. Tesisi kabul etmezler. İsa Aleyhisselam'ın Tanrı'nın oğlu olduğunu kabul etmezler. Tanrı olduğunu kabul etmezler ama aynı metinlere iman ediyorlar. Yine Uniteryan Kilisesi aynı şekilde kabul etmez. Ama aynı kitaba iman eder. Çünkü kitaptan bu çıkmıyor. Böyle bir akide çıkmıyor. Şimdi hocam burada şu ilaveyi yapmak isabetli olacak. Elimde gördüğünüz İncil. İncil'in Korintlilere birinci mektubu 7. bölüm. Burada Pavlus şöyle diyor. Evli olanlara buyruk veriyorum. Kadın kocasından ayrılmasın. Bu buyruğu veren ben değil Rab'dir. Ayrılırsa da başkasıyla evlenmesin. Ya da kocasıyla barışsın. İşte Katolik nikahı diyorlar ya, temellerini buradan alıyor işte. Boşanamazsın. Boşanmak kesinlikle yasak diyor. Erkek de karısını boşamasın. Şimdi şuradaki ifadeye dikkat edin. Geriye kalanları Rab değil ben söylüyorum. Eğer bir kardeşin iman etmeyen karısı varsa ve kadınla yaşamayı uygun buluyorsa kardeş onu boşamasın. Şimdi bir Hristiyan diyorsunuz ki bu kitap komple kime aittir? Allah'a aittir diyor. Halbuki bunun yazarı Pavlus diyor ki Allah değil ben söylüyorum. Ne kadar enteresan. Hocam işte Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ya, kendi elleriyle yazıp da Allah'tan geldi diyenlerin bay haline. Şimdi bir içimizdeki öykünmeyi de görelim. Hani bizde de bu tipler var. Yazıyor. Ben Kur'an'dan bunu anladım demiyor. Allah'tan böyleydi. İlham geldi. Size öyle bir yer gösteriyor ki asla denetleyemeyeceğiniz bir kaynağı gösteriyor. Aslını araştıramayacağınız. Mesela dese ki adam şu ayetten bunu anladım. Biz deriz ki hadi açıp bakalım orada ne var diye. Ama öyle bir kaynak gösteriyor ki Zuhurat'ta Allah Kasımpaşalı Şevket Efendi'ye dedi ki Ahmet'i bana bırakın. Ya ben nereden görüyorum senin görünürlüğü? Nereden buldum Kasımpaşalı Şevket'i? Ya Zuhurat diye bir şey var. Yani hocam şey var. Burada daha ciddi eleştiri Hristiyanlara yapabiliriz. Bakın adamlar diyor ki siz Pavlus'a inanmıyorsunuz. Hayır biz de diyoruz ki inanıyoruz. Onun dediğini diyoruz. O da diyor ki bu kitap Allah'a ait değil bu bölümleri ben yazdım. Biz de diyoruz ki hatta ben papaza şöyle dedim hocam. Madem ki dedim Pavlus'a ait değil, işte Allah'a ait değil. Çıkartın o zaman Allah'ın kitabı içerisinden bunları. Ne işi var dedim Allah'ın kitabında içeride insanların sözleri. İşte efendim o açıklamasını yapmış. Şerh olarak yapsın. Sonra dedi ki bana hocam papaz. O dedi Tanrı ruhuyla dolu olduğu için dedi. Kendi yazdıkları tevil yapıyor tasavvufçular gibi. Yazabilir dedi. O zaman ben dedim ki peder dedim. Sizin inancınıza göre bütün Hristiyanlar Tanrı ruhuyla dolu. O zaman her biriniz yazın bir bölüm ekleyin. Allah böyle dedi deyin. Tartışma sonuçsuz kalıyor hocam bir noktadan sonra. İşte az önce Katolik Kilisesi kitabında dedi ya Hristiyanlık kitabi bir din değildir diye. Bütün her şey oradan kaynaklanıyor. Siz din anlayışınızı kitapla denetlemezseniz daha çok nebi çıkar, çok tanrı çıkar, çok ilah her şey çıkar yani burada. Her türlü hurafeye açıktır yani. Bu da önemli bir şey hocam. Sanki bizimkiler farklı mı yani? Ya Kur'an-ı Kerim'i devre dışı bırakıyorlar. Ama ortada işte biliyorsunuz aile hukukuyla ilgili hükümler. Mesela Allahü Teala evlenme çağına kadar yetimleri deneyin diyor. Nisa suresinin 6. ayetinde evlenme çağından bahsediyor. Şii, Sünni bütün mezhepler evlenme çağı diye bir şeyi kabul etmiyorlar. Allahü Teala asla köleliği, cariyeliği kabul etmiyor. Hepsi köleliği, cariyeliği kabul ediyor. Nikahsız ilişkiye asla müsaade etmiyor. Açıkça ifade ediyor, cariyelik de dahil. Ama kendine Müslüman diyen Şii, Sünni mezheplerin %100'ü bunu kabul ediyorlar. Hocam burada çarpıttıkları ayetler ne farkı var. Yani? Hani peki hocam şunu soralım. Namaz kılmayanı öldürmekle alakalı hiçbir şey yok. Bu nereden çıktı yani? İyi ya, yani zaten şeyde, dinde herhangi bir zorlama yoktur diyor Allahü Teala. Bunlar ne diyorlar? Girerken zorlama yok, çıkarken var. Tövbe estağfurullah. Ya bu ne oluyor? Sizin babanızın çiftliği mi bu din? Elbette ki Cenab-ı Hak da Müslümanları bu hale getirir. Yani şu anda Batı biraz daha iyi durumda. Şundan dolayı Batılılar o artık Hristiyanlığı falan reddettiler. Kendi fıtratlarına geldiler. Kendilerine doğru dürüst bir tebliğ yapılmadı. Kendilerine Müslüman diyenler ellerinde Kur'an-ı Kerim olmasına rağmen bu saçma sapan şeyleri hala din diye kabul ediyorlar. Okullarında okutuyorlar. Sanki ilimmiş gibi şey yapıyorlar. İşte Allahü Teala da onun için İslam alemini cezalandırıyor. Çünkü diyor ki ve ma kunna muazzibina hatta nab'atha rasula. Elçi gönderinceye kadar kimseye azap edecek değiliz. Elçi de Kur'an-ı Kerim. Kur'an elimizde olmasına rağmen biz bu halde olduğumuz için Allahü Teala İslam alemini cezalandırıyor. Akıllı olalım. Aklımızı başımıza alalım. Karşımızda herhangi bir rakibimiz yok. Bak dikkat ediyor musunuz? Ne Yahudiler bizim karşımıza durabilir, ne Hristiyanlar. Dünyada en zayıf insan kimdir? Yalan söyleyen. Şimdi burada açıkça gördünüz mü? Hristiyanlar yalan söylemiyor mu? Yahudiler yalan söylemiyor mu? Onlar çok zayıftır. Bakın burada mesela az önce bütün mezhepler dedik değil mi? Şii Sünni ayrım yapmadan. Peki bugüne kadar yıllardır siz burada dersleri takip ediyorsunuz. Onlardan bir tanesinin karşımıza çıkıp da şurada yanlış söylediniz dediğini duydunuz mu? Niye? Çünkü biliyorlar. Kendisi dedi ya, biz böyle inanıyoruz. Heh. O kadar, öyle inanıyor. Tamam. O kadar. Süryani Kilisesi. O kadar. Yani dolayısıyla Allah'a çok şükür bizde sayı önemli değil. Biz bu dine sıkı sıkıya sarılırsak dünyanın en güçlüsüyüz. Allahü Teala bu dünyada bu dine gereken her şeyi, gereken bütün değer vermemizi nasip eylesin. Ahirette de mutlu eylediği kullardan eylesin. Şimdi bir ara veriyoruz.